أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح پیدا کیا گیا؟ اونٹ اہل عرب میں بہت عام تھے، عربوں کی غالب سواری اونٹ ہی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا اور سب سے پہلے کیا کہ تم اس کی تخلیق کو غور کرو، دیکھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے ہو، اللہ نے اس کو کتنا بڑا وجود دیا، کتنی قوت اور طاقت دی، اور اس کے باوجود وہ تمہارے لیے مسخر ہے، نرم ہے، تابع ہے، یعنی انسان سے اس کا قد اونچا ہے، ہر روز اونچا ہے، ٹانگیں، بازو، سر، گردن، آنکھیں، ہر چیز، اس کے باوجود انسان کے آگے جھکا ہوا ہے، ایک نہیں دو دو گھٹنوں کے ساتھ جھکتا ہے نیچے، آپ کو پتا ہے اونٹ کے دو گھٹنے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ دو پوزیشن میں بیٹھتا ہے، دو طرح، اور پھر آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ سواری کے کام آتا بلکہ اس کا گوشت، اس کی کھال، اس کی ہر ہر چیز، اور عربوں کے ہاں چونکہ سب سے بڑا جانور یہی تھا اور سب سے زیادہ اویلیبل یہی تھا، اس لیے خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا گیا کہ افلا ینظرون، دیکھتے نہیں ہیں، دیکھیں تو صحیح، غور تو کریں کبھی، عربوں کے ہاں ہاتھی نہیں عام طور پہ پایا جاتا تھا، ویسے تو ہاتھی زیادہ ہیوج جانور ہے نا، لیکن وہاں ہاتھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہاتھی وہ کام کر ہی نہیں سکتا جو اونٹ کرتا ہے، اس لیے یہ نہیں کہا کہ وہ ہاتھی کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنایا گیا، کیا فرمایا کہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بنایا گیا، تو آئیے دیکھتے ہیں اونٹ کی تخلیق اور بناوٹ کے حوالے سے چند دلچسپ حقائق۔ کہتے ہیں کہ اونٹ کے اندر بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے، ایک اونٹ 50 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت میں بغیر پانی اور غذا کے 6 سے 8 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، اتنا عرصہ بغیر کھائے پیے رہنے کے بعد جب بھی اس کو پانی ملتا ہے وہ اپنے وزن کا 1/3 یعنی 30 لیٹر پانی 10 منٹ میں ایک ہی دفعہ میں پی جاتا ہے، خوراک کے ذخیرے کی جگہ اونٹ کی کوہان میں ہوتی ہے، تقریباً 40 کلو تک چربی یہاں جمع ہو جاتی ہے، اور اونٹ کئی دن تک بغیر کھائے پیے صحرا میں سفر کر سکتا ہے، عام جانوروں کے مقابلے میں دانتوں اور ہونٹوں کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ پتوں کے ساتھ ساتھ کانٹے بھی کھا لیتا ہے، اس کا نظام ہضم اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ صحرا میں پائے جانے والے ہر قسم کے پودے ہضم کر لیتا ہے، اونٹ کی آنکھ پر باریک جھلی نما پپوٹے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے تاکہ وہ مشکل وقت میں اپنا بچاؤ کر سکے جب صحرا میں طوفان وغیرہ آتا ہے، وہ پپوٹے اتنے باریک ہوتے ہیں کہ آنکھ بند ہونے کے باوجود اونٹ ادھر ادھر دیکھ بھی سکتا ہے، اور ساتھ ہی گھنی پلکیں بھی اسے ڈھانپ لیتی ہیں، اس کے علاوہ ناک کے نتنے خاص طور پر اس طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ریت کے اڑنے پر خود بخود بند ہو جاتے ہیں اور ریت ناک کے اندر نہیں گھستی، کیف خلقت، کتنا پرفیکٹلی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے انوائرمنٹ کے مطابق انسان کی خدمت اور کام کے لیے بنایا، اسی طرح اونٹ کے پاؤں خصوصی طور پر صحرا میں چلنے کے لیے بنے ہوتے ہیں، اس کے پاؤں کے چوڑے پنجے اس کو ریت میں دھنسنے سے بچاتے ہیں، اگر ہم لوگ ریت پہ چلیں تو ایک دم مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح برفانی جوتوں کا کام دیتے ہیں، یعنی برف پہ بھی چل سکتا ہے، اس کی لمبی ٹانگیں اس کو صحرا کی گرمی سے بچاتی ہیں، یعنی ہوا لگتی رہتی، اس کا جسم موٹی اون سے ڈھکا ہوتا ہے جو اس کے جسم کو سورج کی گرم شعاؤں اور سورج ڈھلنے کے بعد موسم کی خشکی سے بچاتے ہیں، گرمی نہیں لگتی، اس کے جسم کے بعض حصوں میں ایسی موٹی کھال ہے جو صحرا کی زمین کی تپش اور رگڑ سے اسے بچاتی ہے، یعنی وہ آرام سے گرم زمین پہ بیٹھ جاتا اور اس کو تپش ہی نہیں لگتی، اور پھر یہ تھا کہ مہنگا ہونے کے باوجود ان کے تمام لوگوں کو تقریباً میسر ہوتا تھا، یعنی عام غریب بدوؤں وغیرہ کے ہاں بھی مل جاتا تھا، اور پھر ان کو اسے چرانا نہیں پڑتا تھا، اونٹ خود بھاگ دوڑ کر کے اپنے چارے کا خود بندوبست کر لیتا، بکریوں کو چرانے کے لیے جانا پڑتا ہے کسی کو، لیکن اونٹ خود ہی چل پھر کے چر لیتا ہے، اپنی غذا کا اہتمام کر لیتا ہے، اونچے اونچے درختوں سے بھی لمبی گردن کے ساتھ درخت کے پتے اور دیگر چیزیں کھا پی لیتا ہے، یعنی آپ کو کاٹ کے اس کے آگے نہیں ڈالنا پڑتا، یہ بھی سہولت کی بات ہے نا، ورنہ کچھ جانور مثلا گائے بھینس جو ہیں وہ اس وقت تک نہیں کھاتی جب تک آپ کاٹ کے سامنے لا کر پیش نہ کریں، ان کے خاص ٹریز ہوتے ہیں جس کو کرلی بولتے ہیں، اس کے اندر ڈال کے اس کے سامنے رکھنا ہوتا ہے، پھر اسی طرح یہ کہ عربوں کے ہاں گرمی ہوتی تھی، دن کو سفر نہیں ہو پاتا تھا تو رات کے وقت جبکہ دوسرے جانور سونا چاہتے ہیں یہ ساری ساری رات بوجھ اٹھا کے چلتا رہتا، اللہ نے اس کو اتنا سٹیمنا دیا، پھر آپ دیکھیں کہ اونچا جانور ہے اگر یہ بیٹھتا نہیں تو سیڑھی لگا کے چڑھنا پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ساخت ایسی رکھی ہے کہ یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور انسان پھر اس کے اوپر سوار ہوتا ہے، پھر وہ اس کو اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے بوجھ اٹھا لیتا ہے، اور پھر اتنا مسکین تباہ ہوتا ہے، اگرچہ اس کا کینہ مشہور ہے لیکن ویسے اتنا مسکین ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر اس کو لے کے چلے تو چل پڑتا ہے اس کے پیچھے، ضد نہیں کرتا، ضد بھی اور سرکش نہیں ہوتا. تو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا پھر یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کی طرف کہ کس طرح تخلیق کیا گیا، کس طرح بنایا گیا. وہ الی السماء کیف رفعت، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اونچا اٹھایا گیا، کتنی بلندی پر ہے. بغیر ستونوں کے کوئی شگاف نہیں، کوئی فطور نہیں، کوئی رخنا نہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے اسے مزین کیا ہوا ہے. وہ ان الجبال کیف نصبت، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح نصب کیے گئے، میخوں کی طرح گاڑ دیے گئے. وہ ان الارض کیف سطحت، اور کیا یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح پھیلا دی گئی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ہموار بنایا کہ انسان اس پہ رہ سکے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اونٹ آسمان، پہاڑ اور زمین کی طرف دیکھنے کی دعوت دی گئی، غور و فکر کے لیے کہا گیا ہے. صرف یہی چار چیزیں کیوں؟ ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ عرب خانہ بدوشوں یا بدوں کی زندگی میں یہی چار بڑی چیزیں تھیں، ان کی یہی کائنات تھی. اس صحرا میں اوپر وسیع آسمان تھا، بڑی چیزوں میں پہاڑ اور اونٹ تھے، اور پھر وہ زمین یا صحرا جس پہ وہ چلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں نظر آنے والی بڑی بڑی چیزیں جو کسی کی نگاہ سے اوجھل نہ تھی، ان کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی کہ دیکھو تو صحیح، غور و فکر تو کرو. اور پھر صرف ان کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے. اونٹ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی، آسمان چاروں طرف پھیلی ہوئی وسیع نشانی جس سے کوئی بھی غافل رہ نہیں سکتا، پہاڑ اپنی اونچائی کی وجہ سے، اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے انسان کو مبہوت کر دیتے ہیں، اور پھیلی ہوئی زمین اور صحرا انسان کو رب کی یاد دلاتی ہے. تو یہ بھی تبلیغ کا ایک طریقہ ہے کہ لوگوں کو ان کے آس پاس کی چیزوں کی طرف غور و فکر کی دعوت دی جائے. فذکر، پس آپ نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، کیونکہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ مذکر ہیں، آپ کا کام لوگوں کو سمجھانا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگران بنا کے نہیں بھیجے گئے، آپ ان پہ جبر کرنے والے نہیں ہیں. یعنی آپ کا کام کیا ہے؟ نصیحت کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں، جیسا کہ پچھلی صورت میں آیا، فذکر ان نفعت الذکرا سیذکر من یخشا ویتجنبها الاشقا الذی یصلی النار الکبری. اور یہاں پر کیا فرمایا؟ الا من تولى وکفر، مگر جس نے منہ موڑا اور انکار کیا، فیعذبه اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا. ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ان کا پلٹنا ہے، ان کا لوٹنا ہے، ان کی واپسی ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب، یعنی جب یہ ہمارے پاس واپس آئیں گے تو ہم ان کا خوب حساب لیں گے. اس کے جواب میں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا پڑھنا مسنون ہے. وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليه تصور کو ساتھ لے کے چلیں تو زیادہ سمجھ میں آئے گا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. تو یہ میں نے ایک سیرت کی کتاب پڑھی تھی کانسٹن وزرل کی, رومانیہ کے یہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں اور انہوں نے اپنی زیادہ تر زندگی جو ہے وہ عرب ممالک میں گزاری ہے اور انہوں نے یہ سیرت پہ کتاب لکھی ہے اور ان آیات کا انہوں نے ریفرنس دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم شہروں میں رہنے والے اور بلڈنگوں میں رہنے والے ان آیات کو جذب ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ اس ماحول میں نہ پہنچے. کہنے لگے کہ میں نے پھر ایک بدو خاندان کے ساتھ باقاعدہ ٹریول کیا, مطلب سفر پہ گیا صحرا میں, اور وہاں میں نے پھر یہ آیات سنی اور کہنے لگے کہ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ ان آیات سے کیا مراد ہے. انہوں نے کہا کہ ایک بدو جو ہے اس کی کل متاع, کیونکہ وہ نقرے مکانی کرتا رہتا ہے ایک جگہ نہیں رہتا, اس کی کل متاع ایک اونٹ ہوتا ہے جس سے چند برتن ہوتے ہیں. وہ جہاں جاتا ہے اپنا کیمپ لگا لیتا ہے اور وہیں بیٹھ رہتا ہے, تو اونٹ اس کی متاع ہے. اور اس کیمپ میں بھی تو اونٹ کی کھال ہوتی ہے. جی ہاں, اونٹ کی کھال ہوتی ہے. اچھا, اور پھر پہاڑ اس کا پناہ گاہ ہے کہ ہر چیز سے پہاڑ اس کو بچاتے ہیں. فرش جو ہے, جو صحرا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ صحرا کا جو سکوت ہے اور اس کی جو وسعت ہے, جو انسان وہاں جاتا ہے اس کو ہی سمجھ میں آ سکتا ہے, کسی کو نہیں سمجھ میں آ سکتا. انہوں نے کہا کہ صحرا میں جب سکوت ایسا ہوتا ہے کہ بہت دور بھی اگر کوئی آواز ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ بہت قریب آ رہی ہے, اور رات کے وقت جب تارے نہیں ہوتے, چاند نہیں ہوتے, اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ آپ کے خیموں کے ساتھ دوسرا خیمہ لگا ہوا ہے, یعنی کہ آپ سفر کر رہے ہیں کسی کے ساتھ اور ایک اور قافلہ ساتھ ہی سفر کر رہا ہے, تو پتہ نہیں چلتا ہے جب تک کہ صبح نہیں ہو جاتی, سورج نہیں نکل آتا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ تو قافلہ بالکل ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ایسا سکوت ہوتا ہے. اور کہنے لگے جو فرش ہے, یہ ظاہر ہے یہ اس کا بچھونا ہے, اور اس کی چھت آسمان ہے جہاں پہ تارے رات کو نکلے ہوتے ہیں. تو کہنے لگے کہ جب میں وہاں لیٹا اور میں نے وہاں پہ یہ آیات سنی تو مجھے ان کی بیوٹی پتہ چلی. ہم بلڈنگوں میں رہ کے ان آیات کی بیوٹی نہیں سمجھ سکتے. اب یہ جو باتیں آپ نے سنی ان کو ذرا ذہن میں لا کے تصور کر کے پھر سنیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. چند لفظوں میں پوری طرح واضح کر دیا گیا ہے کہ تبلیغ کیسے کرنی. سورۃ الاعلیٰ میں بھی آپ نے دیکھا کہ پہلے کائنات کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائیں اور پھر آخر میں فرمایا کہ فذکر ان نفعت الذکرہ. یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اون, آسمان, پہاڑ اور زمین. عموماً کیا ہوتا ہے, آسمان اور زمین, لیکن یہاں کیا ہے, بیچ کی چیز پہاڑ اور پھر زمین, ایک ترتیب قائم کی گئی. ان کی طرف توجہ دلا کے پھر فرمایا اب نصیحت کی تھی, فذکر. آپ کسی کو بھی کچھ سکھانے جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کی توجہ مبذول کرائیں, کسی ایسی چیز کا ذکر کریں جو اس کی دلچسپی کی ہو. عام روزمرہ زندگی سے مثالیں لائیں, نمونے لائیں, غور و فکر کروائیں. جب ایک انسان پوری طرح تیار ہو جائے تو پھر آپ اس کو کوئی ایک بات اس موقع کی مناسبت سے دے دیں, نماز کا کہہ دیں, کسی بھی چیز کا کہہ دیں, فذکر اب نصیحت کیجیے. اور پھر انما انت مذکر, آپ کا کام صرف بتانا ہے. لستا علیہم بمسیطر, ان کے سروں پہ سوار نہیں ہو جانا, اب پیچھے نہیں پڑ جانا کہ ہم نے تو اتنا عالی شان درس دیا تھا ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا, یہ تو بہت ہی خراب لوگ ہیں. نہیں, آپ بتا کے آ جائیے. اثر ڈالنا اللہ کا کام ہے, جس کو چاہے گا ہدایت دے گا, جس کو نہیں چاہے گا نہیں دے گا. اس کی مخلوق ہے, اس نے فیصلہ کرنا ہے. جزا سزا اس کے ہاتھ میں, آپ کے ہاتھ میں نہیں. نہ کسی کا دل اور نہ کسی کے لیے فیصلہ اور نہ ہی کسی کی جزا سزا. اس لیے آپ اپنا کام کریں اور وہ اپنا کام کریں. اچھا, آپ کو ایک اور پہلا درس کے نام سے وہ مقصد زندگی کا کچھ سنوایا تھا, خلق الموت والحیات. کسی بھی شخص کو غور و فکر کی دعوت کس طرح دی جائے, وہ اس کا ایک چھوٹا سا تجربہ تھا. یہ تجربہ میں نے اپنی کالج لائف میں, اسٹوڈنٹ لائف میں, مشکل سے مشکل حالات میں, نہ سمجھنے والے, نہ سننے والے, نہ توجہ دینے والے ان لوگوں پہ آزمایا, اور الحمدللہ اس نے کام کیا ہے. کیونکہ اگر آپ کسی کے ضمیر کو تھوڑا جھنجھوڑتے ہیں, کسی کی سوچ بیدار کرتے ہیں, آپ دیکھیں کیوں اللہ تعالیٰ یہ انداز اختیار کرتے ہیں. کیف, کیف, کیف, کیف کیا ہے؟ کوشچن, ریز کوشچن. اور جب آپ لوگوں سے پوچھیں گے, لوگ آپ سے زیادہ جانتے ہوں گے, اور جب وہ سوال کریں گے, وہ سوچنے لگیں گے, ذہن تیار ہو گیا, جسے زمین تیار ہو جاتی ہے, اب آپ کچھ ڈالیں وہ جذب کر لے گی. فذکر, اب نصیحت کریں, اب کسی چیز پر لے آئیں ان کو. عموماً ہم لوگوں کو مینٹلی پریپیئر کیے بغیر اچانک حملہ آور ہوتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں جو ہم کہیں وہ مان لیں. یہ چیز مشکل ہوتی ہے. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا.